بدك باقي من كل ثمرات ده هر قسم ميونا ددر فاروي بدك باقي من كل ثمرات ده هر قسم ميونا ددر الشك في ذكي يو باغ نكو يو باغ كسينغا مختلف قسم ميوي يبا نارنج كمي انار لدري دنا دي يوجه مختلف تغني كنا خدا جي جتا سري ترسو باق چکر ماني در کلی داسه زم دي علاقو طرف تنو بیا تا صفتن لگی دا دا کلی شدی کنا پا دی ما دی خار کسرا سر مالتی کری دی چه دن نو گر دن نا دیتا تیرے ہویا دا سب تا دا چه تیرے پا تیرے کی خلق و غنم نستی دا چه آغا سر تا گر دا تیرے سر تا نالتا بگی شوتل کری دی دا دی باق کنو منابق شتا کنشتا دی مر پوش شدی او کنا اگدی کی پک نو بیا دب لیول بنا من مسئلہ حل کیا نبیا برس کو مسئلہ سے شی دا با حل شی حل کیا ہے من توری کی داد من کل سمارات نور میوی او غلی نور میوی او غلی دا لفظی ترجمہ تو بیا لگو مخور کا داد وغبي تحقيق تقولش نور ميمي أو غلي دا تحقيق تأكل زي محشري زي محشري رحمه الله زي محشري نمبر دو أو إمام أخفش فنز باندي دا من زياتي دي دا إمام أخفش فنز باندي دا من تے من کل ثمرات کے دا من سرے دا زیادی دی اور ادھر خبر کمزور ہے دا چے من زیادی دی کوپیانو دا باندے رات کرے نمبر تینو او کوپیانو پنیز باندے او دا کوپیانو پنیز باندے دا من زیادی نروست و نکیر رازی دا خو از سمارات تیجی دا خو ماری فره دا کوفیانو فنیز بانده دا من زیادی نروست و سر رازی نکیر را چا خبر کم دورشو اخپش اخپش سب خفی جنه کن دا شکل در بدرنگ نو یو خدا و دا سر بیهنده لگی دنو اخذ سر در نو نو در گرت وی او مال گوت جوړا کا پد گوت باندې شیطان تصویر جوړا کا نظر کر تو خان در شیطان مری دین دین نسنګ به تصویر نو وځه د یو کا سر ورو متو کر بس خو به شیطان دې اته بشرا له وتی استاد دې کار باندې او اته در گر دکان پر را سر له شان الله له خشاره کا هغه به شو زنانه خبر نشیرا له در گر ما هته درو وی دا جو ور وتا او زنانه لاړه چه دارا نو دی خوشکی چه جده سکی سر خبر نیم سکی سر اخو لانا دی اخوش دی زرگر تاوی چه دست مسئله دا او تی بس استا جیزن نیمه من وی نانا دا بیا کتاب سن گورو ماو شک پر ودری سکی سر وی سر کتاب پرون نالا وی وی چه ریگو تو منی من را شیطان دستوش گو ماو تو شما شیطان لیدره نیم وی چه دی او کس راونو متو گورو خوب خوش شیطان دی او دا کوپیانو پنیز بانده دا من زیادتینا رستو نکیره را دی اندل دخو نکیره نشت نمبر چار او دا بیسیرانو پنیز بانده دا من زیادتینا رستو نکیره هم را دی او مخی منفی ضروری دا او دا بیسیرانو پنیز بانده دا من زیادتینا رستو نا کیرا نازی او مخی منفی ضروری دا او دلتا کی مخی منفی منشت دے پتاو لگ رہ چی من زیادتی ندے نس بکو بیسرانوی چی بس دلتا کی کلام کی تقدیر دے بیسرانوی چی دلتا کلام کسی تقدیر نوی تقدیر دا سرے له فيها ثمرات من كل الثمرات له فيها ثمرات من كل الثمرات ولدنا براف ضعبا في دهر قسم مبينا وسجي ده أنقر بعض ويدك جر بعض او كل با اوشو خدا شك مالك دي واسوابه الكبر خرس دل دي دتا پورا بودا والي كبر و توري رس دل محال دا دي چه رس دل دي دتا پورا بودا والي استاسنا تفوس کم چه کمزور ملان مراوتي او زمان اسرا صرف دا باغ دي او په باغ رانه توفان نه شوې تبا برباد شي زما بېړه غرکه شوه خو نه شوه اوس واکېده او حال لرې چې رسېدلي وي دته پوره بوډا والې او دارنګې ولهو ذریت ضعفا او د ده لپاره اولاد هم ډېر واړه بچي ضعفا وتولیکې د ده لپاره اولاد هم کمزورې وي یعنی ډېر واړه بچي وي یا ضعفا ته لیکي یا په پلار باندې بوج وي ټول هر څه پلار برداشت کوي یا په پلار باندې بوج وي دی وخت دی نو ډېر ښکلې شوې دی نهرونه اولې پکې هم دي او دې خوا د بابا ورته ملا ماته ده او بچی چې دی هغه هم کمزورې دي فاصابها اعصار نو فاصابا پس ورسی دغه باختا اعصار نو تیز سلې فيه او فدغ سلې کې نار نو ور دلې نار نو باندې حرارت نو شوي دا خو خوند نه کوي چې حرارت دی والې ځکه وروستو فختره قط راغلې ده نو حرارت سره به بیا څه کې او دا شعر عمر سره ولیکې بیا به نه کرما د سین په غاړ ګلونه چې باغ سمسور شي نو بیا یې یو سي سیلابونه بیا به نه کرما د سین په غاړ ګلابونه چې باغ سمسور شي نو بیا یو سی سیلابونه خدای مې چې دا ګلابونه ته درکې او درې په باغونه ولګې نه خوند به وکړو بیا به نه کرم د سین په غاړ ز باغونه چې باغ سمسور شي بیا یو سی سیلابونه درې اوس هم سیلابونه هر څه یې وړو فاصابها پس ورسی دغه باغ ته اعصار نو تیز سلې فيه او ابن عتيز سلك النار نور فاخترقت فصدور جن دابا قسيدي تسرسي كذلك دارنگ يبين الله لكم الآيات بياني تصدل فاق آياتنا لعلكم تتفكرون نفر در چې تاسو ته سوچ او فکر نه کار واخلئ دا لفظ ترجمه لکه ټیټ کې به مثال هم پوي ومه آیا ود احدکم آیا محبت کوي او په تاسو کې انت کول له جنت نو چې ویل در پر باغ من نخیل د کجرې و انا بنو او د انګورو تجري جاری من تحت الانهار لا تر هغه نه نهرون اول خپل او وشتا نواران دے حاجت نشترے لہو اول در افرا فیہا بدا باقی من کل سمرات دا ہر قسم میں اونا و اصابہ الکبرو او حاضر چھے ارسی دیتا الکبرو بڑا والے جسڑی بڑا شے یزید حرسه و عمله نزیاد سی حرس دد او امید دد تا بادشاہ اعلان کرو آبا یسرو کل پر از مکا پلیز ورکو يو بابا خوش مبنى رو باسي نيو رو جاري تفور سوكو وچه تا خوش اي ازم باشا رسول وقال رفارا ازما كفدا ورخي فلیز يخنم عالم چه ور اندن و تخانده تاليبان تور تا سوخانده يو مبارك شو بدرين السلام و پاتشه بده يو مبارك شو بدرين السلام و پاتشه آغي تيتا دسكين پتو رگر وچه ردی بابا دا خیدنا بکنه چو پاتشه بده رسول وقال رفارا ازما كسلاس هذا تفضل شيء وفات شيء وصابه الكبر او ارشد تبدا والي نصلي شي بدا شي ويزيد هرسه وعمله زياده هرس او امنده وله او ولد لفارا ذريه ضعفاء بچي كمزوري يا بچي واڑ واڑ يا داسي بچي بچي ببلار باتي بوجوي فحسابها إعصارنا پس ارسید عباقتا تزسل فيه نارنا عوش باغي كي وروي فاخترقت پس تاور دا باغ اسيدي كذلك يبين الله لكم الآيات دارنگ بيان الله فاقتا سيطنا لعلكم تتفكرون نفر دريش تاسو سوچو فکر نکار واقل اس تري مثال مطلب سشو خدا وش عمر رضی اللہ عنہ تپوسو کو عمر سے رضیت بارے کہ تپوسو کو صحابہ نا یہ لے کو دیسا مطلب دے یہ دے سا مطلب دے نا یو پا کی ہوئی یو اللہ اعلم بمرادی کی او دیسا شے تماتی روٹے سے تو نا خو ظاہر خبر رکھن اتی مو اللہ اعلم بمرادی بیسا شے غصا شپے ابن عباس امرا سویرے کا دیسے مطلب دے ادھے ایتا آو تیجی دیت مطلب دار چھے سڑی خمال دار رہی آو خنے کمالی خو آخری عمر کی دمان شیطان حملے ہو کی دی بدا مالو طرف دسے کی راکا گینا ٹول اعمال ورسے کی تبا برباد کی ویڈا دی آئے تعلق تعمل سر دے عمر سے دا سر دیتیو تشریح ہوئی اس دنے ٹول لاؤ خلاص ہو لکھے دی مثال دار وفي الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هذا مثال العمل قال هذا مثال العمل ده مثال العمل فقال عمر فقال عمر رضي الله عنه أي العمل كم يا عمر ثم شرحها بابن عباس بتشريح له وقال أبيبي هذا مثال غني هذا مثال غني هذا مثال دمالدار يعمل بطاعة الله يعمل بطاعة الله ثم يغره الشيطان ثم يغره الشيطان يا بدوك كي واجي دلنا الشيطان شيطان دوك كي واجي فيشرع الأعمال الفاسدة نبي دي شروع في أعمال فاسدة بیاری شروع کی اعمال فاسدہ فیموت بتلک الحالت او دے مرشی بنا حالت کی بخاری شریف کسرو لی استاذا نمخ کے دا اختراق چوکا نا نصف زول دا خو دا رزه و بنا وقت تیره که روز تو بیا شیطان دوکه کن او دا آخرت که دست راگه مرگ راگه زمونگ روزانه بنیاد بانده اختراق روانده زمونگ روزانه بنیاد منسر روانده دا سار نتر ماس پهی ماس خودانه پر زمونگ باقسی دا خوری دا بیوی دا کی او چه ماس خودان سلی سمدی او دا پتاسا موبیل رو بیسی او بغیر د کریم نه اوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم بس برکا وا کا تک وا غریبان پک برکا وا کا تک د سترګو دیو ډیزاین او چې جیمی بلستر دلا غسر تړل مو کی برکا وا کا تک وا اسه ته تیلی والی باخت ته تیلی والی سر ما ستر په شو کم باخ کول شي نشو یې کنه ای ته تیلی والی دې اختیار کې و بیا د سس کال لګید زم دې کې کال در لګی ها رس کی باغ لګی ورس کې باخ سکی کی سوزی الله دې رحم وکي الحمدلله او دا زرازی دا تفسیری دا ماو برای تفسیری کنرم تا تفسیری دا غوصران نیم